produktów w promocji do 40 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Czwartek, 22 dzień sierpnia, na zegarach godzina 8, tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Grzędowski. Dzień dobry, no dobry, lepszy pewnie niż wczorajszy, przynajmniej jeśli chodzi o pogodę, bo wczoraj nie było kolorowo w Zamościu, o tym więcej w serwisie Michał Przerwa. W Zamość pod wodą, w mieście padł rekord dobowej sumy opadów deszczu. Na konwencji demokratów w Chicago Bill Clinton wezwał do głosowania na Kamalę Harris. Dziś rusza białostocka odsłona festiwalu Wschód Kultury, inny wymiar. Kolejny rekord dobowej sumy opadu pobity w Zamościu, informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W ciągu ostatniej doby spadło tam ponad 147 litrów wody na metr kwadratowy. To około 260% miesięcznej normy. Wcześniej rekord z 1980 roku wyniósł niecałe 90 litrów. Natężenie chwilowe wyniosło ponad 88 litrów wody na metr kwadratowy w godzinę. Możliwe, że to największe natężenie chwilowe zanotowane w Polsce od początku pomiarów meteo przeprowadzonych przez IMGW, pisze Instytut. Zamość zalany po przejściu burz. W mieście powstał sztab kryzysowy, który ocenia straty. Strażacy w rejonie interweniowali 200 razy, mówi oficer prasowy Komendy Miejskiej Straży w Zamościu Marcin Żulewski. Na terenie miasta Zamość do późnych godzin prowadzone były wypompowania wody z terenów budynku szkół przy ulicy Szczebrzeskiej. Tam sytuacja była trudna, ponieważ wokół budynku był wysoki poziom wody i wypompowanie wody z budynków, z piwnic było utrudnione z uwagi właśnie na ten poziom wód wokół tych budynków. To na pewno powyżej pół metra. Po tej nawałnicy mieliśmy zalane ulice przy ulicy Olchowej, Lazurowej, Sikorskiego, 1 maja. Na tych ulicach również były poblokowane samochody. Synoptycy zwracają uwagę, że przez 3 doby zostały pobite 3 rekordy dobowej sumy opadu dla Jeleniej Góry, Warszawy i Zamościa. Obiekt, który spadł w powiecie olsztyńskim, nie stanowi zagrożenia radiologicznego i chemicznego. To balon meteorologiczny. Nie pierwszy przypadek, dużo takich elementów było znajdowanych w naszym regionie, bo jesteśmy blisko z obwodem królewieckim, przekazali policjanci w rozmowie z Polskim Radiem. Portal Twój Kurier Olsztyński informował wieczorem, że do obiektu dołączona była kapsuła opisana po rosyjsku. Do zdarzenia doszło po 20 w miejscowości Orzechowo, znajdującej się w gminie Dobre Miasto. Do podobnych incydentów w województwie warmińsko-mazurskim doszło wiosną. Chodzi o zdarzenia z okolic Moronga i Nowego Miasta Lubawskiego, które postawiły na nogi służby, włącznie z wojskiem. W sprawie wypowiedzieli się biegli, którzy potwierdzili, że urządzenia wyleciały z terytorium Rosji, chociaż dokładnie nie wiadomo skąd. Po ich zbadaniu prokuratura orzekła, że nie stanowiły niebezpieczeństwa dla naszego kraju. Relacjonowała Katarzyna Piasecka. Były prezydent Bill Clinton wezwał Amerykanów do głosowania na Kamalę Harris. W przemówieniu na konwencji Partii Demokratycznej w Chicago Clinton przekonywał, że Donald Trump myśli przede wszystkim o sobie. Zwrócił też uwagę na zaawansowany wiek Trumpa. Bill Clinton rozpoczął wystąpienie od hołdu dla Joe Bidena. Powiedział, że rezygnując z walki o reelekcję, wzmocnił swoje dziedzictwo. Clinton, który odszedł z urzędu 23 lata temu, żartował z wieku własnego i Donalda Trumpa. 2 dni temu skończyłem 78 lat, ale mogę się pochwalić, że wciąż jestem młodszy od Donalda Trumpa. Clinton przypomniał skromne pochodzenie Kamali Harris. Kiedy była uczennicą, pracowała w McDonaldzie. Pozdrawiała każdą osobę z uśmiechem i pytała, w czym mogę pomóc. I teraz, będąc u szczytu władzy, wciąż pyta, jak mogę pomóc. Clinton stwierdził, że Donald Trump myśli i mówi tylko o sobie i częściej niż kłamie używa słowa ja. Z Chicago Marek Wałkuski, Polskie Radio. Po Rzeszowie i Lublinie dziś zaczyna się białostocka odsłona festiwalu Wschód Kultury, inny wymiar. Od początku swojego istnienia inny wymiar prezentuje bogactwo wielokulturowości Podlasia, a w szczególności Białegostoku. Promuje ideę dialogu i tolerancji w mieście zróżnicowanym kulturowo, gdzie od wieków mieszkali obok siebie Polacy oraz przedstawiciele kilku innych krajów i różnych wyznań, mówi dyrektorka Białostockiego Ośrodka Kultury Grażyna Dworakowska. Po pierwsze, przypomnienie dziedzictwa kulturowego, jakim jest Podlasie, czyli połączenia historycznych kultur, które są w tej chwili realizowane przez wykonawców młodego pokolenia dla współczesnej publiczności, czyli koncerty od rocka, popu, przez indie, przez jazz, przez elektronikę, żeby po prostu ten tygiel jakby uzmysłowić. Więc będzie i Skubas, i Marika, i Kwiat Jabłoni. W tym roku w programie Festiwalu Wschód Kultury Inny Wymiar znalazło się ponad 30 wydarzeń, na które wstęp jest zawsze bezpłatny. Festiwal w Białymstoku potrwa do niedzieli. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No to będzie sport. Sponsorem audycji jest Orlen. A o sporcie Krzysztof Łoniewski. Kamil Majszak i Max Kaśnikowski US Open mają na wyciągnięcie ręki. Żeby znaleźć się w głównej drawince ostatniego turnieju wielkoszlemowego w każdym roku, potrzebują wygrać już tylko jedno spotkanie. Wczoraj w drugiej rundzie eliminacji Majszak w dwóch setach pokonał Kolumbijczyka Galana, Kaśnikowski też w dwóch Włocha Napolitano. Iga Świątek oczywiście pewna udziału w US Open bez kwalifikacji, jest na miejscu i już przetarła się, mówiąc sportowym żargonem, na arenie głównej Flushing Meadows. W parze z Amerykaninem Sebastianem Cordą rozegrała na korcie Artura Asha pokazowe spotkanie mixtowe z Jasmine Paolini i Matteo Berrettinim z Włoch. Iga i Sebastian mieli w tym meczu mecz bola, ale przegrali w super tiebreaku 9-11. Potem się piłka i to taka przez duże P w Lublinie. W finale kwalifikacji do Ligi Mistrzów grało tu Dynamo Kijów z Red Bull Salzburg. 2-0 wygrała ekipa z Austrii, w której 90 minut na środku obrony rozegrał Kamil Piątkowski. Rewanż u podnóża Alp za tydzień. Wtedy będziemy blisko decydujących rozstrzygnięć we Vuelta Espania. Na razie jesteśmy po piątym etapie z metą w Sewilli. W stolicy Andaluzji Flamenco, będących w przeszłości w rękach Rzymian, Wandalów, Wizygotów i Maurów, pierwszy linię mety minął Czech Paweł Bittner, o ułamek sekundy lepszy od Belga Wouta van Aerta. Trzeci był Australijczyk Caden Groves. Liderem klasyfikacji generalnej pozostaje Słoweniec Primož Roglič, trzykrotny zwycięzca Vuelty, swego czasu skoczek narciarski. Sponsorem audycji był Orlen. W Zamościu liczą straty po wczorajszej ulewie. Dziś na szczęście tak gwałtowne zjawiska nie powinny się w Polsce przydarzyć. Będzie spokojniej i nieco chłodniej niż w ostatnich dniach. Przelotne opady deszczu i burze możliwe w zasadzie tylko na krańcach północnych, a temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 19 do 24 stopni Celsjusza. Ogłoszenie społeczne. Kampania społeczna Polskiego Radia i 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia. Abonament radiowo-telewizyjny to pieniądze na misyjny program. Dzięki nim powstają reportaże, słuchowiska, programy publicystyczne. Bez nich nie będzie informacji regionalnych, sportu czy programów interwencyjnych. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Macieja Świrskiego od stycznia nie przekazuje abonamentu Polskiemu Radiu i większości rozgłośni regionalnych. Bez tych pieniędzy możemy zamilknąć na zawsze. Abonament to wasze pieniądze, dzięki którym powstaje nasz program. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji łamie prawo. Ogłoszenie społeczne. Już prawie 8 po 8. Zapraszamy do Trójki. Agnieszka Łukasiewicz audycję realizuje, Ola Dobieszewska odbiera od państwa telefony, Kuba Witkowski ten program przygotował, a ja się nazywam Robert Grzędowski. Zapraszamy na trzecią godzinę porannej audycji w Trójce, muzycznie dziś zdecydowanie dynamicznej. Poranna burza w Trójce, ale to tylko AC/DC i klasyk muzyki rockowej Thunderstruck. Na naszej antenie mamy 13 minut po 8, a w studiu gość Artur Surowiecki ze Skywarn Polska, ale też z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu. Arturze, ta informacja z Zamościa przyprawiają o zawrót głowy. 260% miesięcznej normy opadów w ciągu doby. Jak to jest w ogóle możliwe, żeby tyle deszczu spadło w ciągu, a w zasadzie jednego popołudnia? No muszą występować w atmosferze specyficzne warunki atmosferyczne, przede wszystkim duża chwiejność atmosferyczna, ale też dosyć wolny przepływ, czyli słaby wiatr w całym pionowym profilu troposfery. Wczoraj tak właśnie nad wschodnią Polską było. Tworzyły się komórki burzowe w związku z tym, że z zachodu wędrował front atmosferyczny, chłodny front atmosferyczny. Dodatkowo pojawiło się wymuszanie wznoszenia przed tym frontem atmosferycznym. Rozwinęły się systemy burzowe, które no dosyć właśnie wolno się przejeżdżały i miejscami były dosyć trwałe, tak jak właśnie w okolicach Zamościa. Tam burza trwała no około 2 godzin. Najbardziej, że tak powiem, spektakularnym wydarzeniem jest to, że owszem, suma opadów około 150 mm w ciągu całego tego epizodu opadowego, ale 80 mm spadło tylko i wyłącznie przez godzinę, więc to jest naprawdę gigantyczny opad. Bardzo, bardzo rzadko taka sytuacja ma miejsce na obszarze Polski. To są naprawdę pojedyncze przypadki. Kilka lat temu w Gorzowie Wielkopolskim na początku września też mieliśmy taką burzę, która tak duży opad wygenerowała i łącznie tam spadło też około 150 mm deszczu. To jest pomiar oficjalny, a nieoficjalny pomiar mówi o tym, że nawet ponad 230-250 mogło spaść, no ale to było odnotowane na prywatnej stacji znajdującej się kilka kilometrów od stacji meteorologicznej w Gorzowie Wielkopolskim. Czy to są rzeczy, o których można mówić tylko w czasie przeszłym, czy da się je prognozować? I na przykład w IMGW wczoraj rano ktoś spodziewał się, że tak, tyle deszczu pojawi się w Zamościu po południu czy wieczorem. Jeśli chodzi o prognozy z wyprzedzeniem kilkanaście godzin, godzin do przodu albo nawet kilkadziesiąt godzin do przodu. Miejsce takiego zdarzenia naprawdę bardzo ciężko określić. Praktycznie jest to niemożliwe, żeby takie ekstremalne zjawisko dobrze zaprognozować. Tutaj mówimy o opadach konwekcyjnych. Opady konwekcyjne mają to do siebie, że występują na niewielkich obszarach, mają bardzo duże nasilenie, a zwłaszcza jak jest niewielki przepływ, czyli właśnie niewielki wiatr wiejący w troposferze, to wtedy to zjawisko jest bardzo, ale to naprawdę bardzo lokalne. Tak jak tutaj mówimy o Zamościu, to tak naprawdę jest obszar kilkuset maksymalnie kilometrów kwadratowych, które zostały dotknięte tym wyjątkowo nawalnym opadem deszczu. Więc mamy tutaj taką pomoc w postaci modelów nowcastingowych, które nam pokazują, co będzie się działo przez najbliższe 3 do 8 godzin i te modele już są w stanie wychwycić takie lokalne zjawiska konwekcyjne. Natomiast modele, które pokazują nam pogodę, jak ona będzie się kształtować w ciągu kolejnych kilkunastu, kilkudziesięciu godzin, mogą najwyżej nam wskazać prawdopodobieństwo zajścia ekstremalnego zdarzenia meteorologicznego. No i też w tych strefach alertów i MGW dostajemy informacje właśnie o prawdopodobieństwie najczęściej. Dokładnie tak, bo nie jesteśmy pewni, czy to zdarzenie, które nam pokazują modele numeryczne, wystąpi dokładnie w tym samym czasie i w tym samym miejscu, gdzie model nam pokazuje. To może być przesunięcie kilkanaście, kilkadziesiąt kilometrów i zarówno tutaj mówię o przesunięciu tym przestrzennym, jak i przesunięciu czasowym, gdzie będzie to nawet 2-3 godziny różnicy. I no, na przykład nawałnica może być prognozowana w Nowym Sączu, tam mogą wystąpić opady 100 mm na takim modelu numerycznym. Natomiast fakt rzeczywistości ta burza gdzieś się przesuwa na przykład pod Tarnów. No, czyli tutaj mówimy o błędzie rzędu nawet kilkudziesięciu kilometrów. I tak niestety trzeba czasami te wyniki modelowania numerycznego na dalszą, że tak powiem, perspektywę czasową interpretować. Model nam pokazuje, że coś takiego może zajść, ale nie jesteśmy pewni miejsca, ani też dokładnego czasu wystąpienia takiej burzy, bo my mówimy o komórkach konwekcyjnych, czyli o tych zjawiskach, które są bardzo, ale to bardzo zróżnicowane, jeśli chodzi o ten zasięg przestrzenny. Czyli jest w tym jakaś tajemnica jednak, mimo lat rozwoju nauk w tym zakresie, to jest to, co ciebie zachęciłoby już jako nastolatek dołączyć do właśnie grupy Skyone Polska, by być tym polskim łowcą burz, bo tak się mówi potocznie o członkach tej grupy. Tak jest. No to były już bardzo, bardzo odległe czasy. Mówimy tutaj o roku 2007-2008. To była epoka forów internetowych generalnie i dynamicznego rozwoju internetu. No i zebrała się w internecie właśnie taka grupka pasjonatów, młodych pasjonatów w wieku właśnie około 18-20 paru lat, którzy dyskutowali o bieżącej pogodzie, o aktualnych zjawiskach atmosferycznych, o tym, jak sytuacja meteorologiczna się rozwija w Polsce, ale też również o tych ekstremalnych zdarzeniach, które wtedy w Polsce praktycznie prognoz tych ekstremalnych zdarzeń nie było. Były ostrzeżenia, był oczywiście system ostrzeżeń, ale on nie był tak dokładny jak w chwili obecnej, gdy mamy podział na powiaty. Wtedy był podział na województwa i w przypadku zwłaszcza burz, taki podział, jeśli chodzi o wydawanie ostrzeżeń, w ogóle się nie sprawdza. W ogóle to nie miało się jak do rzeczywistości, gdzie tutaj rozmawialiśmy między innymi o występowaniu trąb powietrznych, o występowaniu właśnie na przykład gwałtownych porywów wiatru towarzyszących poszczególnym układom burzowym. A te układy burzowe, tak jak powiedziałem, często obejmują swoim zasięgiem kilkaset, czasami kilka tysięcy kilometrów kwadratowych, więc to jest bardzo takie lokalne zjawisko. Ale wydaje mi się, że w takim razie jesteś jedną z osób, które gdy w takim small talku w rozmowie powiedzą, rozmawiamy o pogodzie, zapytają o pogodę albo ktoś zapyta ciebie o pogodę, to nie jest takie przedłużenie rozmowy i przytrzymanie słuchacza, to jest poważny temat i poważna sprawa. Owszem. Tak to się zaczynało? No to, że tak powiem, od razu zorientowaliśmy się, że no, jesteśmy bardziej, że tak powiem, wciągnięci w ten temat pogodowy, że tak naprawdę zanim się spotkaliśmy na tym forum internetowym, to już od kilku lat bacznie obserwowaliśmy rozwój właśnie różnych zjawisk, w tym burz. Nas to bardzo po prostu fascynowało, co się dzieje w atmosferze, co tutaj, jakie właściwości ta atmosfera musi mieć, żeby powstała burza o określonej intensywności, o określonych parametrach. Dlaczego burza na przykład tak długo trwa nad danym miejscem, albo dlaczego akurat w konkretnym dniu przynosi groźne zjawiska atmosferyczne typu opady dużego gradu, trąba powietrzna, właśnie te takie punktowe, gwałtowne uderzenia silnych wiatrów. Czasami oczywiście zdarzały się systemy burzowe, które obejmowały większy obszar Polski. To też musi występować specyficzna sytuacja meteorologiczna. Tutaj mówimy z kolei o silniejszym, bardziej dynamicznym przepływie mas powietrznych występujących w troposferze, gdzie mamy duże zróżnicowanie w prędkości kierunku wiatru pomiędzy poszczególnymi poziomami. No i wtedy właśnie taka sytuacja z chwiejnością atmosfery sprzyja rozwojowi tych takich bardziej rozbudowanych i też bardzo trwałych, często gwałtownych układów konwekcyjnych typu mezoskalowy układ konwekcyjny. To jest taki system, który będzie obejmował swoim zasięgiem nawet kilka województw w Polsce. Czy to jest zajęcie, pasja, zajawka, zainteresowanie właśnie takimi gwałtownymi zjawiskami, bycie polskim łowcą burz związane z adrenaliną i ryzykiem, czymś takim jak w filmie Twister, taki znany amerykański hit o ludziach, którzy gdzieś tam tymi ciężarówkami, pick-upami jeździli za burzą, krowy latały nad nich głowami. No, to tak wygląda, czy to tylko jest tak telefon, wygląda, zdjęcie i wrzucenie do internetu? Rzeczywistość filmowa jest zupełnie inna, nawet jeśli chodzi o łowienie burz na terenie Stanów Zjednoczonych, gdzie tych ekstremalnych zjawisk konwekcyjnych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Tam przede wszystkim są warunki powodujące powstawanie czasami bardzo licznych trąb powietrznych. U nas w Polsce na szczęście mamy Karpaty, na szczęście są Alpy i inne pasma gór, które uniemożliwiają napływ bardzo gorących, czasami też i bardzo wilgotnych mas powietrznych z południa, z nadmorza śródziemnego, z tych okolic. Czyli co, emocje jak na grzybach jednak, jak na rybach. No dobrze, ale dokończę. Mhm. No i to się właśnie przekłada na to, że mamy mniej dni z warunkami, kiedy te szczególnie groźne zjawiska atmosferyczne występują na terenie Polski, ale mimo wszystko z zachodu, czasami Europa albo z nad rejonu Morza Czarnego przedostanie się do nas ta bardzo wilgotna, chwiejna masa powietrza i do tego mamy właśnie to środowisko w atmosferze z bardzo dynamicznym przepływem mas powietrznych. No i wtedy tworzą się właśnie te szczególnie groźne układy przynoszące właśnie grad, trąby powietrzne, więc to się zdarza i no myśmy właśnie też dostrzegli to w tych pod koniec, to zaczyna się w tym okresie lat 2008-2010, że takie zjawiska występują na terenie Polski, może rzadziej, ale jeśli już się pojawią, mogą przynieść bardzo gwałtowne, bardzo duże straty, bardzo duże skutki, mówiąc krótko, i stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. A dla was? Dla łowców burz? No my jak jedziemy w teren, to czasami faktycznie są sytuacje, kiedy no przechodzą, że tak powiem, ciarki, ale my staramy się zawsze przebywać w takim miejscu, które jest w miarę bezpieczne. Z dala od drzew, z zapewnioną drogą ewakuacji, czyli mówiąc krótko, w miarę blisko głównego ciągu komunikacyjnego, który zapewnia po prostu bezpieczną ucieczkę, oczywiście przepisowo, w momencie, gdy sytuacja się robi groźna i trzeba faktycznie się ewakuować z miejsca obserwacji. Czyli jednak BHP także musi być obecne. BHP. Tak. Na koniec zapytam, Arturze, bo tak sobie to połączyłem logicznie, przedstawiając prognozy pogody. Dzisiaj nieco chłodniej, mniej gorące powietrze w wielu miejscach Polski, czyli... No to logiczne. Mniej gwałtowne zjawiska pogodowe, mniej gwałtowne burze. Rzeczywiście tak możemy to rozumieć? No w ogóle dziś będzie nad Polską się rozbudował wyż, więc z tego powodu burz i być może nawet opadów konwekcyjnych nie będzie. To znaczy w północnej części kraju, tam przy morzu, jest, jak wychodziłem nawet, to były jakieś opady konwekcyjne, ale one będą stopniowo zanikać. Dlaczego? Bo jeśli się rozbudowuje nad Polską Wysp, pojawia się osiadanie mas powietrznych, rozwija się między innymi tak zwana inwersja osiadania, czyli niewielki wzrost temperatury wraz z wysokością mniej więcej na wysokości 2-3 km nad poziomem ziemi i to powoduje, że ruchy wznoszące, ruchy konwekcyjne, to konwekcja atmosferyczna po prostu nie ma jak się rozwinąć. Być może pojawią się jakieś chmury typu cumulus, alto cumulus, ale one nie rozbudują się na tyle, żeby sprowadzać przelotne opady deszczu, przynajmniej w Polsce centralnej, Polsce południowej. Być może pojawią się jakieś drobne opady w Polsce wschodniej, być może właśnie nad morzem. Natomiast no, te zjawiska będą miały tendencję do zanikania. No i jutro nastąpi już napływ ciepłej masy powietrza. Weekend zapowiada się z iście letnią pogodą i z temperaturą no, powyżej 30 stopni, a więc wracają upały. Artur Surowiecki o tym Państwu opowiadał, to ja już chyba nie muszę przygotowywać prognozy pogody na 8.30. Dziękuję bardzo za to spotkanie i zapamiętujemy słowo konwekcja. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV TCL, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 3999 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Jeszcze tylko ochronimy uszka sprayem Acustone i możesz lecieć do wody. Super! Zalegająca woda w uszach może prowadzić do infekcji. Dlatego przed kąpielą zastosuj spray Acustone. Acustone nie tylko czyści uszy, ale także pomaga chronić się przed infekcją. A to dzięki olejom, które tworzą w uchu powłokę ochronną i przeciwdziałają zaleganiu w nim wody. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm to jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Rozmę misję nakarmić mięsożercę. W Carrefourze filet z polskiego indyka 37 7% taniej. 16,99 za kilogram z aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 25 sierpnia. Cena przed obniżką 26,99. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry. 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu o stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jak często kupujesz, to czas na oszczędności. A jak oszczędności, to Allegro Smart i darmowe dostawy oraz zwroty. Kup Allegro Smart na rok i oszczędzaj średnio 600 zł rocznie z darmowymi dostawami i zwrotami lub wypróbuj za darmo i ciesz się dodatkowymi oszczędnościami. Dowiedz się więcej na allegro.pl/smart. Jak tak, to Allegro. Żegnamy reklamy. 29 minut mamy do 9. Czas na Radio Nawigator Trójki, Anna Hardej. I mamy sporo utrudnień, na przykład na trasie S8 pomiędzy węzłami Janki i Nadarzyn. Tutaj zderzyły się dwa samochody osobowe i zablokowany jest jeden pas w kierunku Wrocławia. Na trasie S5 też problemy pomiędzy węzłami Maksymilianowo i Bydgoszcz Północ. Na 49 kilometrze doszło do kolizji dwóch samochodów osobowych i wyłączony z ruchu jest jeden pas do Gdańska. Na drodze 36 trzeba uważać, bo tutaj zderzyły się trzy samochody. Ciężarówka, samochód osobowy i bus. To odcinek miejski Górka Kobylin i miejscowość Stary Kobylin. Na 100 kilometrze wprowadzono ruch naprzemienny. Na drodze 65 odcinek Grajewo-Mońki samochód osobowy zderzył się z łosiem. Dwie osoby zostały ranne, to jest 101 kilometr w Rudzie. Droga jest całkowicie zablokowana, można objechać to miejsce drogami lokalnymi przez Sojczyn Borowy i Rudę. Po wczorajszych burzach i ulewach dziś pogoda ma być zdecydowanie spokojniejsza. Przelotne opady deszczu i ewentualnie burze możliwe tylko na krańcach północnych kraju. Temperatura maksymalna wyniesie na ogół od 19 do 24 stopni, w rejonach podgórskich miejscami 18 stopni Celsjusza. No i jutro nastąpi już napływ ciepłej masy powietrza. Weekend zapowiada się z iście letnią pogodą i z temperaturą powyżej 30 stopni, a więc wracają upały. Mówił Artur Surowiecki z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW. Mówił w Trójce. A jeśli Państwo chcą coś powiedzieć w Trójce, a właściwie odpowiedzieć na pytania, a potem być może wybrać piosenkę na zakończenie naszego spotkania, to można już zgłaszać się do mniejszej gry. Ta za kilka minut. Dwie dwójki i siedem trójek. I love the sound of you walking away, you walking away. The scarab bleeds a blackened tear. Oh, and I am cold. Yes, I'm cold, but not as cold as you are. I love the sound of you walking away. You walking away. I love the sound of you walking away. Walking. Apologies may rise, I must be strong, stay an unbeliever. And love the sound of you walking away, you walking away. mascara bleeds into my eye. Program Trzeci Polskiego Radia. Szukam drobniaków. Mam monetę, możemy zaczynać. Mniejsza gra. Mniejsza gra, czyli pojedynek słuchaczy, będą pytania, będą odpowiedzi, będzie być może zwycięzca, który wybierze piosenkę na zakończenie porannej audycji lub zwyciężczyni, bo są z nami pan Kamil, dzień dobry. Dzień dobry, witam. I pani Elżbieta, dzień dobry. Dzień dobry. Mam nadzieję, że państwo gotowi, czy muszę przypominać coś z zasad mniejszej gry? Ja wszystko wiem. Okay. Ja również. Wszyscy przygotowani, ja też wiem, w sumie pamiętam, więc myślę, że możemy zaczynać. Zacznijmy od losowania. Pani Elżbieto, orzeł czy reszka? Orzeł. Tym razem wypadła nam reszka. Piękna złotówka. Więc panie Kamilu, pan chce odpowiadać jako pierwszy czy jako drugi? Jako pierwszy. Dobrze, pan Kamil bierze na siebie. Pani Elżbieta musi chwilę poczekać. Panie Kamilu, pierwsze pytanie do pana w serii pytań do poszczególnych graczy. Główny Urząd Statystyczny zajmuje się w Polsce różnymi danymi dotyczącymi naszego kraju, także demograficznymi. No jak pan myśli, w Polsce, w naszym społeczeństwie więcej jest mężczyzn czy kobiet? Wydaje mi się, że mężczyzn. Och, nieznacznie, ale więcej mamy kobiet. Niemal 52% społeczeństwa stanowią w Polsce kobiety według danych GUS-u. No ale strzelał pan, czy tak panu wydawało? Nie, strzelałem. No właśnie, no jednak trochę więcej pań w Polsce żyje. No to teraz jedna z nich, pani Elżbieta, i pierwsze pytanie do pani. Zmarł dokładnie 440 lat temu, 22 sierpnia, był poetą, autorem m.in. pieśni i fraszek, a także pierwszego w Polsce dramatu Odprawa posłów greckich. Jak nazywał się ten pisarz? Jan Kochanowski. O, udało się przypomnieć, ale miała pani moment zawahania chyba. No właśnie, to Trema. Ach, Trema. Trema czy Treny? Nie, to nie Treny. To, a może Treny także były w tym przypadku. Dobrze, czyli mamy punkt dla pani Elżbiety i 1-0 po pierwszej serii. Panie Kamilu, bardzo ważny moment teraz przed panem. Panie Kamilu, w Polanicy Zdroju trwa jubileuszowy 60. Międzynarodowy Festiwal Szachowy imienia Akiby Rubinsteina. Grają arcymistrzowie, w tym Polacy. A jakie nietypowe imię nosi najlepszy obecnie polski szachista, grający właśnie w Polanicy, noszący nazwisko Duda? Ojejku, nie wiem. Próba strzału? O, będzie trudno. Konstantyn? Nie, niestety, Konstantyn Duda to nie jest to nazwisko. To imię jest nietypowe, bo to Jan Krzysztof, pisane z łącznikiem. I zawsze tak tytułowany jest Jan Krzysztof Duda. Nie spotkałem się z tym. Najlepszy polski szachista obecnie. Do zapamiętania w takim razie pani Kamilu, a dalszych pytań nie będzie, bo pani Elżbieta zwycięża w mniejszej grze. Szybko poszło dzisiaj, panie. No właśnie. A może zadam to pytanie. Już pani wygrała, ale zapytam. Czy jak mówimy, że coś jest na tapecie, to mamy na myśli, że jest na stole czy na ścianie? Na tapecie to znaczy, że na ścianie oczywiście. A właśnie, że na stole, bo to się tak mówi, bierzemy coś na tapet. Tapet, czyli stół negocjacyjny. Ale jeden punkt by wystarczył, pani Elżbieto, pani wygrała. Panie Kamilu, bardzo dziękuję za udział w mniejszej grze. A panią Elę zapytam na koniec o piosenkę, którą nam wybrała na zakończenie audycji. Ja wybrałam piosenkę Roda Stewarda, Żeglując. Aha. Z dedykacją dla mojego męża Barska. Żeglarza? Żeglując. Ale czy mąż żeglarzem jest? A, tak, kiedyś tak, i to bardzo, bardzo dobrym żeglarzem. No to będziemy sobie wyobrażać pani męża płynącego łódką po Mazurskim Jeziorze, słuchając Roda Stewarda na koniec, zakończenie, no, kilka minut przed 9:00, na zakończenie naszej porannej audycji. Pani Elu, gratuluję i dziękuję raz jeszcze. Dziękuję bardzo. Bombay Bicycle Club, tymczasem Shuffle w Trójce. Mamy 16 minut do 9:00. Back here. Sobie właśnie przypomniałem, że to była ostatnia mniejsza gra w tym tygodniu, bo w piątki mniejszej gry nie mamy, kolejna w poniedziałek. Jeśli ktoś z Państwa jednak bardzo czuje potrzeby, by w czwartek podzielić się z słuchaczami Trójki swoim ulubionym utworem, to między 13... Tak, wczesnym popołudniem Muzyczna Poczta UKF i tam można zamawiać utwory i można dedykować, dzielić się nimi z innymi słuchaczami. To zdecydowanie także polecam. No i oczywiście, jak zawsze, zapraszam Państwa do kontaktu z nami w czasie porannej audycji. Przylatuje do nas premier Indii. Piąta gospodarka świata, 1,4 mld mieszkańców. A nasz premier jest na Europie. Kto go będzie witał? No więc sprawdziłem i już wszystko wiem. Otóż ten premier Narendra Modi przyleciał do Polski wczoraj i na lotnisku przywitał go między innymi wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Władysław Teofil Bartoszewski. Nawet na obrazkach z tego wydarzenia jest taki gest powitania, złożone dłonie i lekki ukłon. To zdaje się takie właśnie z Indii wywodzące się sposób przywitania, ale wygląda na jednym ze zdjęć, jakby panowie mieli zaraz walczyć w karate i tak się tylko witają ze sobą. Na szczęście, mam nadzieję, na lotnisku walk nie było. A jeśli chodzi o premiera, to z tego, co czytam dziś, przed południem jeszcze w kancelarii premiera, będzie spotkanie premiera Indii z premierem Polski, więc być może ten urlop skrócony albo przerwany, przynajmniej przy tej okazji. Oczywiście także prezydent Andrzej Duda planuje spotkanie z Narendrą Modi. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm the side that no one's rooting for. But you stand by me. Yeah, you stand by me. Hey, I am not your savior, I'm hardly a man. You say I'm your favorite. Well, I don't understand. No, I don't. I'm a scumbag, I'm a setback, I'm a stain on the kitchen floor. I'm a train wreck, I'm a cigarette, I'm a side that no one's rooting for. Your parents separated, got sent to therapy, hey, hey, hey. God, I hope we make it, 'cause that's not my tendency. Oh,